прычынай шматлікіх пакутаў у жыцці чалавецтва з'яўляецца людское неведанне і няздольнасць выбіраць добро і адхіляць зло. На жаль, нават само разуменне, што такое добро або зло, адсутнічае ў душах шматлікіх асобаў. У свеце няма надзейнага і пэўнага вучэння пра добро і зло, апрача вучэння святога пісання Біблії. Біблія вучыць о Богу, пра мудрым творцу сусвету, зямлі, чалавека. Яна таксама вучыць о Богу, перапоўненым любоўю і міласарнасцю ў дачыненні да свайго тварэння. Але ў Біблії мы таксама чытаем пра другую асобу, якая дзейнічае супраць Бога і ягоных мэтаў. Тут жа маецца на ўвазе рэальнасць сатаны, які з'яўляецца праціўнікам Богу творцу. Слово «сатана» або «д'ябл» несе значэнні «вораг», «ліхадзей», «праціўнік», «абвінаваўца», «паклёпнік». Як у старым запавеце, гэтак само і новым мы сустракаем сатану ў выглядзе даволі моцнага ворага Бога і чалавека. Святое Пісанне вучыць, што ў ім увасабляецца зло. Калі так яно ёсць, дык кожнаму з нас трэба звярнуць увагу на яго, даведацца аб ім, хто ён такі і як ён дзейнічае. Недастаткова сур'ёзнае стаўленне да сатаны атрымліваецца ў людзей з тае прычыны, што яны ўспрымаюць сатану згодна з тым, як пра яго іншыя пішуць у кнігах, або з усмешкай расказваюць пра яго. Бяда ў тым, што многія не звяртаюць сур'ёзнай увагі на тое, што пра сатану гаворыцца на старонках Біблії. Стараючыся пазбегнуць павярхоўнай развагі, мы сёння перагледзім, што гаворыцца пра сатану і ягоны ідзеі ў святым пісанні. Пачынаем з існавання сатаны. Біблія вучыць, што сапраўды існуе асоба зла, сатана або д'ябл. У наш час многія людзі замяняюць персанальную назву д'ябла неперсанальным словам зло, і гэтым чынам яны адмаўляюць сапраўднае існаванне сатаны. Слово Божие вучыць, што сатана ёсць жывая і дзейсная асоба. І калі падумаць аб тым, што творыцца ў нашым свеце, мы адчуваем, што па-за злымі дзеямі людзей стаіць нейкая злая сіла або асоба, падбухторвае людзей выконваць зло. І Біблія пацвярджае, што так яно ёсць. Напрыклад, у расказе Ісуса Хрыста пра куколь на полі гаворыцца, што д'ябл, падобна да чалавека, ёсць асоба, якая дзейнічае. Да кожнага, хто слухае слова пра царства і не разумее, прыходзіць ліхадзей і крадзе пасеянае ў сарцы ягоным, сказаў Хрыстос. Тут жа мы заўважаем, што сатана ходзіць і прыходзіць, і крадзе, і адбірае. Будучы сам злым і хітрым, сатана ўкладае злыя думкі і намеры ў розуме людзей, калі яны не берагуць саміх сябе ад яго і не супраціўляюцца ягонаму злому ўплыву. Дабравесці паводле Яна паведамляе, што сатана ўклаў у сарцы Юды, вучня Хрыста, жаданне здрадзіць свайму настаўніку. Мы чытаем. Перад святам Пасхі Ісус, ведаючы, што прыйшла гадзіна ягоная перайсці ад свету гэта да Айца, паказаў справаю, што палюбіўшы сваіх сутных у свеце, да канца палюбіў іх. І падчас вячэры, калі д'ябл ўжо схіліў сарца Юды і Сымонавага Іскарыёта выдаць яго, і так далей. У дзеях апостлаў мы таксама сустракаемся сатаной, бо там жа расказваецца пра мужа Ананію і ягоную жонку Сапфіру, якія, будучы падахвочаныя сатаной, сказалі апостолам і Духу Святому непраўду. А затое яны абое заплатілі сваім жыццём. З гэтых прыкладаў становіцца даволі ясна, што сатана мае доступ да чалавечага сарца і ўкладвае ў розум і сарца чалавека усякага роду злыя намеры і дзеі. З тае прычыны даецца нам парада ў кнізе выслоўяў Саламонавых, каб мы бераглі сарца сваё, мы чытаем. Больш за ўсё запаветнае захоўвай сарца тваё, бо ў ім крыніца жыцця. Што мы ведаем аб паходжанні сатаны? Хто ён такі? Што Біблія адкрывае нам пра яго? Яна тлумачыць, што сатана калісьці ў далёкім мінулым быў Божым добрым і славным анёлам. Трагедыя ягонага падзення апісваецца ў кнізе прарока Езекііля, у разделе 28 и у книзе пророка Исаии у разделе 14. У книзе Иезекииля написано: «Ты печатка досконалости, полнота мудрости и венок прыгажосці. Ты был у Эдеме, у саде Божьем. Ты был помазанный херувим. Ты беззаганный был на шляхах твоих. От поширности гандю твоего середине твоя наполнилася неправдою, и ты зрашил. И я скинул тебе, як нечистого, с горы Божьей, выгнал тебе». А в книге Исаии мы читаем: «Як упал ты с неба, деница, сыне зары, казал сарце своим, узыду на небо, узыду на вышине хмарная, буду подобный до усявышнего, али ты скинутый у пекла, у глибині опроветной». Скидання сатани пригадывается в новом заповете, коли Иисус Христос сказал: «Я бачив сатану, який упав с неба, як маланка». Говорячи одночі з фарисеем, он сказал, что дьявол для них был як батька, бо вони проявляли його риси характеру і дії. Збавитель пригадав їм, що дьявол від початку був душогубом, тому й веде людей до хлусні, значить, людей ошукває. Йогоне падіння з неба супроводжалося із падінням цілого полчища анілів, зачарованих їм, як пише апостол Петр. Сатана і йогоне помагати упалі по нескольких причинах, але самое головное з їх витікає з їхньої гонористості. Апостол Павло в одним місці пише про вибирання пресвітера і каже, що такий чоловік не може бути вибраний сярод новонавернених, бо в таким випадку він мог би загонориться і підпасти осудженню разом з дьяволом. Апостол ясно посилається на небезпеку празмірної гонорливості, криниця якої є сатана. Далі нам сказано, що сатана з'являється майстром ошуканства, бо поводі апостола Павла йон приймає вигляд анела святла, тому і нема причини здивляться, коли йогоне службіти проявляють вигляд служення правді, але конец покаже інші виніки. Сатана зайнята таким ошуканством навіть і у теперішній час. Уявлення сатани у вигляді змія у едемському стаді ми повинні розуміти символічно, як вигляд і стан після падіння. Єсть усілякі причини сумніватися у показах його як істоти з хвостом, рогами і копитами. Сатана – це не плод фантастичного мастацького твору, але речеїсність – справжня злая особа со злой силой, з якою треба змагатися. Сатана оказується могутним анілом, і він був таким і покуль, що на некоторий час застається таким. Ён адважыўся зласловіць высокія ўлады ў размовах з Божым арханёлам Міхаілам у спробе ўтрымання Майсеева цела. Так сказано ў пасланні да Юды. Христос называе яго князем свету. Перад сваім арыштам збавіцель сказаў: «Ужо нядоўга мне гутарыць з вамі, бо ідзе князь свету гэтага, ды не мае ўлады нада мною». Сатана ёсць князь, які пануе ў паветры. Ён таксама з'яўляецца князем або начальнікам дэманаў, якія, як сатана, з'яўляюцца упаўшымі анёламі. У святым пісанні мы заўважаем указанне на арганізованасць царства злых духаў, і галавою той арганізацыі ёсць сатана. Інакш кажучы, царства свету ўзначальвае Ісус Христос, а царства цемры ўзначальвае сатана. Абодва яны з'яўляюцца рэальнымі асобамі. Сатана мае ўладу над царствам смерці, і душы памерлых, якія ў зямным жыцці не былі атрочаныя Духам Святым, застануцца ў царстве сатаны. Аб характары сатаны мы можам судзіць згодна з імёнамі, дадзенымі яму ў святым пісанні. Ён ліхадзей, праціўнік, абвінаваўца, паклёпнік, хлус, спакушнік, знішчальнік, нячысцік. Ён спакушае людзей, подбухторвае їх виконваць ліха. Якою моцай сатана карыстаецца ў дачыненні да вернікаў? У ягоных дзеях з веруючымі ягоная моц абмежаваная. У святым пісанні паказана, што сатане трэба было прасіць у Бога дазволу прычыніць зло Йову. ягоная ўлада над вернікамі Божымі залежыць ад таго, да якой меры Бог дазволіць ему дзейнічаць супроць аднаго з гасподніх дзяцей. Дэманам трэба было папрасіць у Хрыста дазволу на ўваход сапантаннага імі чалавека ў свіней, як мы чытаем у 8 раздзеле дабравесця паводле Мацвея. Сапраўды так, сатана карыстаецца моцай, але ён не ўсемагутны. У змаганні з вернікамі Божымі ён адступае, калі вернікі прыстасоўваюць і карыстаюцца Словам Божым і Божай сілай. У дачыненні да тых, хто ўвераваў у Ісуса Хрыста, сатана пераможны вораг. Ён знаходзіцца пад вечным асуджэннем і праклённым Божым, якога ніхто не можа зняць. Пасля другога прышэсця Хрыста на зямлю сатана будзе скаваны, засуджаны і ўкінуты ў вогненае сернае возера, дзе звер і лжэпрарок, і будуць пакутаваць дзень і ноч на векі вечныя. Вось у такім жа стане лёс сатаны з ягонымі анёламі скончыцца. Яны не змогуць пакаяцца, але сёння любы грэшны чалавек карыстаецца магчымасцю пакаяцца і прымірыцца з Богам праз веру ў Збавіцеля Ісуса Хрыста і выйсці з-пад улады сатанінскага царства. Калі Хрыстос з'явіўся апостолу Паўлу і заклікаў яго стацца прапаведнікам добрай весткі, дык яму было сказана, што ён будзе адкрываць людзям духоўныя вочы, каб яны навярталіся з цемры ў святло, што значыць з-пад улады сатаны да Бога. Паважаны слухач, калі яшчэ ты не навярнуўся да Хрыста, ён кліча цябе да сябе цяпер. Калі ты пакаешся і ўверуеш у яго, ён выцягне цябе з-пад улады сатанінскага царства і ўвядзе ў сваё нябеснае царства і праведнасць.